स्त्रियां हो या पुरुष सभी काम क्रोध से रहित हो उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। इस प्रकार फिर हाथ भर के कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठावे और स्वयं स्थित दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मणों के आगे इस प्रकार रखें। इस उत्तम तिलक के प्रभाव से अमुक प्रेत को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो, मेरा पाप नष्ट हो जाए, शुभ कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरे कुल और कुटुंब का भी सर्वदा अभ्युदय हो, ऐसा कहकर पराशर आश्रम में ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमसेश्वर को जाए। जो भयानक व्रत धारण करने वाले ऋषियों के समुदाय से सीमित है, जो उस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य के ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक्षर मंत्र प्रवण का जप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चित ही नाश को प्राप्त होता है। 10 बार गायत्री जपने से 1 जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और 60 बार जपने से 3 जन्मों के पापों का गायत्री देवी नाश करती है। राजन, वह जप किया हुआ वैदिक या लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल जला देता है, परंतु यहाँ कोई किसी के भरोसे से पाप करे तो उसको वह फल कभी नहीं मिलता। वहां से उत्तम नारदेश्वर तीर्थ जाए, जिसकी स्थापना स्वयं देवर्षि नारद ने की है। पूर्व काल में ब्रह्म जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने नर्मदा के उत्तर तट पर तपस्या की। वे नव इंद्रियों को रोक कर काष्ठ किसी दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया। तब महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवर्षि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। नारद जी ने कहा, देवी देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। तुम स्वर्ग, पाताल अथवा मृत्यु लोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो, कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य और संगीत काल का मुहूर्त तुम्हें ज्ञान होगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तुम्हारा यह तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद ने सब प्राणियों के उपकार के लिए दिया वहां शिवलिंग स्थापित कर दिया। नारद जी का वह तीर्थ इस पृथ्वी पर वही बहुत उत्तम है। मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हैं उनकी सदगति के लिए वह श्राद्ध करे। उस तीर्थ में किए हुए पिंडदान के प्रभाव से वे मृतक पुरुष उत्तम लोक को जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं संतुष्ट हूँ, तुम मनवांछित वर मांगो। नंदी ने कहा, देवेश्वर, मैं धन नहीं चाहता हूँ, कुल और संतान नहीं चाहता, मोक्ष या और कोई वस्तु भी नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपके चरण बिंदुओं की सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो, तथास्तु कहकर महादेव जी नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उनके साथ कैलाश धाम में चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ पुण्य और फल को पाता है। नर्मदा नागेश के संगम में कंठ की ब्रह्महत्या से मुक्ति और सदगति। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शंबर नाम से एक राजा थे। शंबर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ। वह कंठ बड़ा नीच था, सदा पापों में ही लगा रहता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, उसी समय उसे मेघों का झुंड दिखाई दिया। कंठ ने उसे पूरे झुंड को अपने बाणों का निशाना बना दिया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी थे जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचर रहे थे। वे भी उस समय कंठ के शस्त्र से मारे गए। कंठ को ब्रह्महत्या लगी और वह तेजोहीन होकर पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमता घामता वह नर्मदा और नागेश के संगम पर जा पहुंचा तथा अधिक थका होने के कारण एक वृक्ष की छाया में सो गया। तत्पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। उसके बाद कंठ ने कंठ तक नर्मदा का पाप नाशक जल पिया। इसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी एक भयानक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री उनसे बोली, विप्रवत, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहाँ मेरा पति ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। यह सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर पहुंचे और वहां वृक्ष की छाया में बैठे हुए बैठकर देखकर बोले, कंठ को बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है, उसने मुझसे कहा है कि संगम पर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज दो। तब कंठक ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सेवक जहां वह स्त्री बैठी थी वहां गया और इस प्रकार बोला, बोले, राजा कंठ पूछते हैं कि तुम कौन हो। स्त्री बोली, जीतात्मा पुरुषों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं, दुष्टों का शासन करने वाले राजा हैं और इस लोक में जो छिपे हुए पाप करते हैं उन सबके शासन वो स्वान के पुत्र यमराज हैं। इस कंठ ने मृग रूपधारी ब्राह्मण का वध किया है, अतः इसे ब्रह्महत्या लगी है। ब्रह्महत्या में मैं ही, यद्यपि मैं ही हूँ, मैं उसे पकड़ रखा था, तथापि इसे इस तीरथ के प्रभाव से वह मुझसे छूट गया है। यहाँ नर्मदा से आधे कोस के अंदर ब्रह्महत्या का प्रवेश नहीं होता, अतः तुम जाओ कंठ को शीघ्र ही यहाँ भेज देना। इस प्रकार सेवक ने लौटकर राजा से सब वृतांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा कंठक पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सेवक ने कहा, नाथ आप पहले के शुभ अशुभ के विषय में इतना शोक क्यों करते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं यही भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदंतर राजा ने समय के पापनाशक जल में स्नान किया, भक्तिपूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और तीन बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उस समय वह मन ही मन पीताम्बर रूप महान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। तब यह प्रार्थना करता था कि श्रीहरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। यह अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ के सेवक ने भी एक दूसरे ओर दृष्टिपात किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर को भी आहुति दे दी। तब वे सब के सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव है, अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन में सब और विशेष शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथा रविवार योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्तिभाव से रात्रि में जागरण करे। भगवान शिव को स्नान कराकर उनके शिव विग्रह में चंद्र रंग का लेप करें और पुष्प धूप आदि देकर घी से दीपक का जलावे। फिर दूसरे दिन अष्टमयुक्त सोमवार को प्रातःकाल क्रोध को जीतने वाले, निंदा ने निंदा से दूर रहने वाली, स्वर्ग सुंदर शांत अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री प्रायण तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का पूजन करें। ऐसा करने से वह भगवान शिव के लोक में जाता है। पूत केश्वर तथा जलशाई चक्र तीरथ का महात्म्य श्री विष्णु के द्वारा नलमेघ दानव के वध की कथा मार्कण्डेय जी कहते हैं। राजेंद्र तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर पूतकेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई। युधिष्ठिर, जो मनुष्य वहाँ भगवान शिव की पूजा करता वह सब मनोरथ को प्राप्त करता। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते वे कभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है जो जलाशय के नाम से इस भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में नलमेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था, उसने सब दैत्यों को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। नलमेघ के भय से इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गए और भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा ब्रह्म जी की स्तुति करने लगे।